1. Het NOS-journaal. 10 buitenlandse artsen en 10 vrachtwagens met hulpgoederen zijn vanuit Egypte de grens met de Gazastrook overgestoken, meldt een Palestijnse functionaris. In de vrachtwagens zitten medicijnen, water en voedsel. Brandstof zit er ook dit keer niet bij. Het demissionaire kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan de mensen in Gaza. Dat geld komt bovenop de 10 miljoen euro die vorige week al beschikbaar was gesteld. Demissionair minister Schreinemacher erkent dat het lastig is om hulp het gebied in te krijgen. Een prominente Oekraïense politicus met pro-Russische standpunten is neergeschoten op de Krim, het Schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Hij is bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt op de intensive care. Wie erachter zit, is niet bekend. De Mediamarkt wil 8 winkels overnemen van winkelketen BCC, die onlangs failliet ging. Daar meldt de autoriteit Consumentenmarkt. Het was al bekend dat de Mediamarkt interesse had in een aantal BCC-winkels. ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg met op de A1 Apeldoorn richting de Duitse grens. Al een hele tijd een file met 3 kwartier vertraging door werkzaamheden aan de rechte rijstrook. Tussen afrit Rijssen en Hengelo-Noord 9 kilometer stilstaand verkeer. De A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat 7 kilometer file, 1 kwartier vertraging. Dat zijn mensen die omrijden, want de A16 Antwerpen richting Breda heeft een ongeluk gezien bij knooppunt Galder 2. Vrachtwagens botsten op elkaar. 8 kilometer file vanaf Loenhout bij Zundert. 1 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via Bergen-op-Zoom dus. De A73 Maasbracht richting Nijmegen gebeurde min of meer hetzelfde bij afrit Maasbree. 8 kilometer file ook daar tussen Bezel en Maasbree. 1 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En de afrit verkeer richting Venlo kan beter omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Chris Keijner. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Dat de oorlog tussen Israël en Hamas naast het onvoorstelbare menselijk leed ook zijn repercussies heeft voor alle onderlinge verhoudingen tussen de landen in de regio, is een open deur. Wij gaan die deur straks door en kijken met name naar de relatie tussen Israël en de regionale grootmacht Turkije, dat de afgelopen jaren juist toenadering zocht tot Israël, maar waar president Erdogan zich na een eerste instantie op te roepen tot terughoudendheid aan beide kanten nu ook zijn onomwonden steun aan Hamas heeft uitgesproken. En Denemarken wil dat zijn bevolking afgaat van het varkensvlees en massaal plantaardig eiwit gaat consumeren. Dat speelt zich allemaal af over de grens. Het is tijd voor Buitenland. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyor. Ja, dat was president Erdogan die zei: als Turkije roepen we beide partijen op om de spanning niet op te voeren en een gematigde houding aan te nemen. Dat zei hij kort na de aanval van Hamas op Israël. En hij leek zich toen op te werpen als vredesduif. Maar diezelfde Erdogan zei deze week ook het volgende: Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Hamas is geen terreurorganisatie. Zij vechten om hun grondgebied te beschermen. Aldus dus opnieuw de Turkse president. En zo rijst de vraag wat nu precies de positie is van Turkije, immers een regionale grootmacht, en met name van president Erdogan in het conflict tussen Israël en Hamas. Bij mij in de studio, Bureau Buitenland, collega Xavier Varan, die voor ons Turkije volgt. Welkom. Dag. Was jij ook verrast door de uitspraken van Erdogan? En dan bedoel ik die tweede, toen hij Hamas geen terreurorganisatie noemde? Zeker, want hij noemt inderdaad Hamas geen terreurorganisatie. Hij spreekt van een bevrijdingsorganisatie die ook komt voor het eigen grondgebied. Mm-hmm. En we hoorden net dat eerste fragment. Dat is bijna alweer 3 weken geleden. Daarin hoor je toch een andere toon. Een relatief kalme Erdogan die je hoort, die ook oproept beide partijen: ga niet verder escaleren. En dat leek ook een beetje de toon getoond te zijn de afgelopen 3 weken. Erdogan die zich leek op te werpen als een bemiddelaar. En inmiddels heeft hij nu zich uitgesproken over Hamas. Daar is Israël zeker niet blij mee. We zien ook meteen een eerste reactie. Israël heeft de exploitatie bij een gemeenschappelijke gasveld waar Turken en de Israëliërs samenwerken opgeschort. Ik kan me ook voorstellen dat ze in veel Europese hoofdsteden nu zich daar degelijk afvragen, wat wil Erdogan nu precies? Ja, dus waarom komt hij met deze tweede uitspraak, denk je? Ja, in die tussentijd hebben we ook gezien dat Israël Gaza aanvalt, vooral Hamas aanvalt. Mm-hmm. Al die beelden van burgerdoden circuleren ook rond in de Turkse media, ook op sociale media. Inmiddels neemt de woede onder de Turken die wat meer pro-Palestijn zijn, neemt toe. De beelden over de aanval bij het ziekenhuis circuleren natuurlijk ook rond in Turkije. In Turkije wordt dat neergezet als een aanval door Israël. Terwijl we eigenlijk nog niet definitief weten wie achter die aanval zat. Waren het nou de Palestijnen of de Israëliërs? Maar in Turkije zijn ze erover uit. Daar zeggen ze duidelijk, dit is Israël die deze aanval heeft gepleegd. En dat is een grote oorlogsmisdaad. En Erdogan ziet ook dat de eigen achterban, met name de islamitische kringen, die al langer pro-Palestijns zijn als het gaat om het conflict tussen Israël en Palestina, zich scharen achter de Palestijnen, ziet ook dat de echte achterban boos is en spreekt hun eigenlijk ook een beetje aan. Oké, neemt hij nu dus afstand van zijn rol als bemiddelaar, vind je? Nou ja, om dat te begrijpen moeten we even ook kijken naar de afgelopen periode. Hij heeft een aantal telefoontjes gepleegd. Hij heeft gesproken met een aantal regionale leiders. Ik heb het over Erdogan. Mm-hmm. Hij heeft ook gesproken met de VN-secretaris. Maar ook met president Poetin. Opvallend is, in dat rijtje ontbreekt de Amerikaanse president Joe Biden. En misschien is dat ook niet zomaar. Want op zijn beurt heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, een bezoek gebracht aan die verschillende hoofdsteden in het Midden-Oosten. Ja. Ankara ontbrak. De hoofdstad van Turkije bleef hoogstens bij een belletje. Ja, en waarom is dat? Ik bedoel, waar zit de kou tussen Turkije en de Verenigde Staten? Nou ja, dit komt eigenlijk op een moment waarop Turken en Amerikanen verwikkeld zijn in een aantal conflictkwesties, om het even zo te noemen. Dus het botert niet zo tussen Amerika en Turkije. Een van de kwesties die speelt is de steun van Amerika aan de Syrische democratische strijdkrachten tegen de Islamitische Staat. Mm-hmm. Wat de Turken een probleem vinden is, zij zien de SDF als een verlengstuk van PKK. En PKK is... Dat zijn voornamelijk Koerdische strijders. Precies, hè, precies. Ja. En voor Turkije is PKK en SDF, dat zijn gewoon één grote netwerken. Nou, Turkije heeft al langer, en ik spreek eigenlijk meer dan 40 jaar, een probleem met de PKK. En die vinden het absoluut niet kunnen dat de Amerikanen nu steun geven aan SDF. Want Amerika en Turkije zijn in principe ook gewoon bondgenoten. Terug naar Gaza is Turkije ook niet blij dat de Amerikanen nu heeft besloten om vliegtuigschepen naar de Middellandse Zee te sturen. Turken zeggen van, bemoei je alsjeblieft met dat conflict. We willen niet dat het verder escaleert. Dus nee. Wat dat betreft kunnen we zeggen dat de Turken en Amerikanen, dat die verhoudingen niet zo goed liggen de laatste tijd. En inmiddels dus met Israël ook niet meer. Je noemde al het feit dat ze die samenwerking bij de exploitatie van het gasveld hebben opgeschort. Maar Erdogan was de afgelopen jaar, als ik me niet vergis, toch juist bezig met het verbeteren van de relatie met Israël. Is dit dan een hele bewuste draai, of is deze oorlog gewoon een streep door de rekening waarin die nog zijn weg moet vinden? Nou ja, sterker nog, afgelopen maand, in september, hebben beide leiders elkaar in New York ontmoet. Dat was een grote ontmoeting. Met een fotomoment. Beide leiders hebben elkaars hand geschud. En Erdogan zegt eigenlijk ook in zijn toespraak, waarin hij dus zegt, Hamas is geen terreurorganisatie, ik heb toen ook de mand van die ene man geschud. Met die ene man is premier Netanyahu. Die naam noemt hij dan niet. Precies, ja, dat had hij dan beter niet kunnen doen, concludeert hij. Dat is dus een reflectie daarop. Terwijl we de afgelopen periode hebben gezien dat de Turken en Israëliërs naar elkaar toetrokken. Ja. En dat heeft te maken met een aantal zaken. De Turken en Israëliërs kunnen elkaar vinden als het gaat om handel. Het zijn belangrijke handelspartners. Maar ook op militair gebied. Want onder leiding van Erdogan is er veel geïnvesteerd in de defensieindustrie. De Turken willen graag een volwassen defensieindustrie hebben. Israël heeft veel wapens, heeft veel technologie. Helpt Turkije daar ook bij. Dus militair gezien is Israël ook heel erg interessant geweest voor Turkije. Niet alleen daarom. Ik noem nu even een ander belangrijk dossier voor de Turken, maar ook voor de Israëli's. En dat is Azerbeidzjan. Want de Azeri's en de Israëli's kunnen het ook goed met elkaar vinden. Misschien is het goed als we naar een fragment luisteren. Ja, nu gaan we het even echt ingewikkeld maken. Ja. Namelijk, we gaan ook nog naar Azerbeidzjan. Maar ja, helaas, de wereld is ingewikkeld. We luisteren even naar de president van Azerbeidzjan. For centuries, Jews and Azerbaijanis lived in peace, friendship, and continue to live here in Azerbaijan. And the Jewish community of Azerbaijan is a very active part of our society. They contribute a lot to the development of modern Azerbaijan. And this close relations between our people is a very important factor in our bilateral relations. Ja, de president van Azerbeidzjan, Aliyev. Azerbeidzjan dat de afgelopen jaren 2 oorlogen met het buurland Armenië heeft uitgevochten. En onlangs de Armeense enclave Nagorno-Karabakh heeft veroverd. En alle Armeniërs daar zijn weggejaagd. Waarom steunt Israël Azerbeidzjan? Nou, de twee, dat horen we ook eigenlijk in de woorden van Aliyev zelf. De twee landen kunnen elkaar ook vinden. En dan gaan we heel erg terug in de tijd. Er is een grote Joodse gemeenschap in Azerbeidzjan. Op zijn beurt zijn er ook veel Azeri's in Israël. Dus wat dat betreft is er al een maatschappelijke verwantschap tussen die twee. Maar militair gezien heeft Israël ook natuurlijk Azerbeidzjan geholpen. Als het gaat om drones, als het gaat om het leveren van informatie, het leveren van technologie. Dus wat betreft is er al een samenwerking gaande. En wat ik net zei over Turkije, er is natuurlijk ook samenwerking gaande wat betreft gas in de Middellandse Zee. Daar willen heel veel landen op aanspraak op doen. En dat is natuurlijk ook interessant voor de genoemde 3 landen om samen met elkaar op te trekken. En je noemde net terecht al Nagorno-Karabakh. Azerbeidzjan heeft voor hun termen zeg maar een historische overwinning geboekt daar in die enclave. En daarin is de steun van Turkije belangrijk geweest, maar ook de militaire en politieke steun van Israël is ook doorslaggevend geweest. Ja, dus dat maakt het heel ingewikkeld, want in dat conflict zijn Turkije en Israël dus nu nog bondgenoten. Terug naar die oorlog in Gaza, Erdogan lijkt nu duidelijk een kant te kiezen. Onder druk van zijn eigen achterban, dat legde hij al uit. Dat wil niet zeggen dat iedereen er hetzelfde over denkt in Turkije. Hè? Laten we even luisteren naar een belangrijke oppositiefiguur. Suriyeli, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan insanlar başta olmak üzere ülkelerindeki savaştan kaçtılar. Bari Gazze'de gidip İsrailleri vursunlar. Hemen. Ja, dit is Meral Akşener, een oppositiefiguur. En die zegt, ik vertaal het even heel kort, stuur maar de Syriërs in Turkije naar Gaza om te vechten tegen Israël. Syrische vluchtelingen, nu in Turkije, zouden naar Gaza moeten om te vechten tegen Israël. Waarom de Syriërs er ook nog bij gehaald? Ja, nou in Turkije is de oppositie heel erg woedend op de aanwezigheid van Syriërs in het land. Volgens de officiële telling zijn het ongeveer 4 miljoen mensen, Syriërs in Turkije. En de oppositie heeft daar echt een punt van gemaakt. Dat was ook in aanloop naar de afgelopen presidentsverkiezingen in mei eerder dit jaar. Toen had de oppositie vergaande plannen om al die Syriërs ook terug te sturen. Dus dat sentiment wat zich richt op de aanwezigheid van Syriërs is al aanwezig in het land. Yeah. Wat zij hier doet eigenlijk, ze reageert op het debat, op stemmen die opgaan, waarin wordt gezegd, met name uit islamitische kringen, moeten wij niet het Turkse leger naar Gaza sturen om Palestijnen te verdedigen. Zij reageert daar fel op door te zeggen van, hou je alsjeblieft je buiten dat conflict. Moeten we echt mensen sturen? Nou, stuur maar dan de Syriërs daar naartoe. Ja, dat zegt ze in feite. Ja. Dus in feite zegt zij ook tegen Erdogan, stel je niet zo uitgesproken op, probeer het midden te houden. Hoe zit dat dan in de Turkse bevolking? Je had het al over Erdogans achterban, maar dit is een ander geluid. Weten we daar iets van, hoe dat... Nou, er is recentelijk een opiniepeiling verschenen. Daarin wordt duidelijk dat het merendeel van de Turken zegt, duidelijk aan de regering, probeer je zo neutraal mogelijk op te stellen. Dus als we even teruggaan in die tijd, toen Erdogan leek een wat meer een bemiddelende positie op te nemen, heeft hij ook veel lovende reacties gehad uit oppositiekringen. Goed dat je nou zo rustig en kalm blijft. Als we dan kijken naar de samenleving, dan zien we dat de Turken in de boos zijn op de aanwezigheid van al die Syriërs. Ze dan ook kijken naar wat Erdogan toen deed, toen heeft Erdogan duidelijk gezegd: Assad moet van het politieke wereldtoneel gaan verdwijnen. Heel duidelijk positie. Precies, dat was een hele duidelijke positie. Nou, inmiddels zijn we zoveel jaar verder. We weten dat Assad nog steeds op zijn stoel zit. Die lijkt ook voorlopig niet meer weg te gaan. Dus dat hele emotie van die Turken, van we hebben toen een kant gekozen, een belangrijk conflict in het Midden-Oosten, dat was niet zo verstandig. Laten we nu zo neutraal mogelijk blijven. Dat zie je ook in de samenleving. Okay. Wel met de voetnoot dat er nog veel solidariteit is met de Palestijnen. Ja, dus wat gaat nu uiteindelijk, kort tot slot, Erdogans positie bepalen? Nou ja, we weten dat bij zulke grote internationale kwesties Erdogan vaker zegt uitgesproken, waarin ofwel de Westerse gemeenschap ofwel de Oosterse gemeenschap verbaasd was. Dat zien we nu eigenlijk ook gebeuren. Maar we weten ook, Chris, deze beste man zit al meer dan 20 jaar aan de macht. Weet ook altijd weer een oplossing te vinden om uit zo'n crisis te komen. Dus wat dat betreft hoeven we ons geen zorg te maken. Terugkomend op Syrië, Assad moest weg volgens Erdogan. Inmiddels wordt duidelijk dat weliswaar op laag niveau er weer toenadering wordt gezocht met Syrië. En uiteindelijk misschien wel, it's the economy, stupid. Nou ja, inderdaad. De Turkse economie doet het ook niet goed. Is afhankelijk van buitenlandse investeerders. Dus ja, mocht het daar pijn gaan doen, dan kunnen we misschien wel een hele andere houding gaan verwachten. En zitten we hier misschien weer aan tafel. Dankjewel, Tjewi Jeffer. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Jeg har nu i dag på Hotel- og Restaurationsskolen præsenteret regeringens handleplan for plantebaseret fødevare. Det er jeg meget, meget stolt af, at vi nu... Ja, dat was ik niet. Dit is de Deense minister van Landbouw die een nationaal actieplan presenteert om meer plantaardige eiwitten op de Deense bordjes te krijgen. En Denemarken is daarmee het eerste land ter wereld dat met zo'n veelomvattend plan komt. Hoewel het wel vaker een gidsland was binnen Europa op het gebied van groene vooruitgang. Gaan wij allemaal die kant op. Ik ga erover praten met Denemarken-kenner René Passet. Goeiedag, René. Goedemiddag, Chris. Dat plan wat de minister hier zo trots aankondigt, wat houdt dat precies in? Ja, 2 jaar geleden werd dat plan eigenlijk, of werd het zaadje voor dat plan eigenlijk al geplant door de toenmalige linkse regering onder leiding van Mette Frederiksen. En het werd dus onlangs gepresenteerd op de hotelvakschool in Kopenhagen. Dat fragment wat je net liet horen. Wat houdt het in? 35 pagina's vol mooie ambities, Chris, met wat ze noemen hier de groene omstelling, de groene omstelling. Dus de groene transitie. De Denen moeten gezonder gaan eten. Ja. En er staat bijvoorbeeld in dat er een fonds komt om de ontwikkeling van plantaardig voedsel te stimuleren. Dat is er zelfs al. Er zit 84 miljoen kronen in, zo'n 11 miljoen euro... voor allerlei plantaardige voedingsprojecten. Boeren worden straks gestimuleerd om nieuwe eiwitrijke gewassen te gaan kweken. En er komen cursussen voor keukenpersoneel om creatiever met groenten en granen te gaan koken in de toekomst. Oké, en waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat Denemarken hele ambitieuze klimaatdoelen heeft gesteld ooit. Ze wilden zelfs lang geleden het eerste klimaatneutrale land ter wereld zijn. Nou, inmiddels is duidelijk dat dat niet gaat lukken. Dat wordt waarschijnlijk Costa Rica. Maar in 2030 moet zo'n 70% van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, dat is dan het metingsjaar, moet zijn teruggebracht. Ja. En dat betekent dat de boeren eigenlijk iets anders moeten gaan doen. Of in ieder geval moeten stoppen met het telen van varkens. Want zo'n 60% van Denemarken is momenteel landbouw- en veeteeltgrond. Ja. En ze zijn dus voor een deel verantwoordelijk voor die vervuiling. En ze hebben heel veel varkens, hè? Ik las ergens dat ze per 100 inwoners 215 varkens hebben. Dat is meer dan Nederland. Ja. Wij hebben er dan weer meer per vierkante kilometer, maar toch. Ja, Denemarken heeft 5,9, bijna 6 miljoen inwoners. En het aantal varkens is hier 11 miljoen. Dus dat is inderdaad 2 keer zoveel. Maar goed, Nederland kan er wat betreft de kippen ook wat van, heb ik begrepen. Ja, nou gaat dit niet alleen over de productie van plantaardige eiwitten die gestimuleerd moet worden. Daarvoor hebben bijvoorbeeld Nederland en België ook plantaardige eiwitten. Maar met name ook over de consumptie. Hè? Je zei er net al wat over met kookcursussen en dergelijke. Maar ja, die Deense eetcultuur die zal ook moeten veranderen. Hoe willen ze dat stimuleren in Denemarken? Ja, nou, ze beginnen allereerst met de ambtenaren. De overheid kijkt natuurlijk wat hun ambtenaren zelf eten. En daar worden straks nieuwe eisen gesteld aan de inkomen van de overheidsinstellingen. Maar ze zetten ook in op de voedseleducatie bij kinderen bijvoorbeeld. En de voedingsrichtlijn wordt aangepast. Ze gaan misschien zelfs de New Nordic Nutrition Recommendations gaan ze volgen. Dat houdt eigenlijk in dat wat je eet, dat het niet alleen goed is voor de mens, maar ook voor de natuur. En dan moet je denken aan een dieet waar veel groenten en fruit in zitten. Noten, vis en slechts heel beperkt rood vlees bijvoorbeeld. Maar je hoeft niet te denken dat je bijvoorbeeld straks langskomt en dat je hier levende mieren op het gerecht krijgt, zoals het restaurant Noma bijvoorbeeld af en toe serveert. Ja, heb jij uit je eigen leefomgeving al voorbeelden van waar dit beleid nu al toe leidt? Ja, nou, in mijn directe omgeving. Mijn vrouw die werkt bij het Rijkshospitalet. Dat is het ziekenhuis hier in de stad. En daar hebben ze bijvoorbeeld een groene dinsdag. Dus dan eet iedereen, in ieder geval al het personeel eet vegetarisch. Ja. Maar er ligt ook een voorstel om op korte termijn al het rode vlees af te schaffen op scholen en kinderdagverblijven hier in Kopenhagen. En er is vorig jaar bijvoorbeeld al een CO2-belasting ingevoerd op rundvlees in de stad Aarhus. Dat is de tweede stad van Denemarken. En dat heeft geleid tot een 30% reductie van het eten van biefstukken en dergelijke. Ja. Ja, de ambities zijn dus groot, maar als Denemarken straks die klimaatdoelen, die zelfgestelde klimaatdoelen wil halen, dan zullen de Denen ook zo'n 2/3 van het vlees dat ze nu eten moeten laten staan. En dat is wel echt aanzienlijk natuurlijk. Ja, want wat is het lekkerste vleesgerecht in Denemarken? Ja, lekker is natuurlijk relatief. Een van de nationale gerechten voor mij niet, hoor. Kerst. Nee, nou, ze eten hier bijvoorbeeld fleskestaai. Dat is in de oven gebakken varkensvlees met zwoerd. En dat wordt dan tijdens de kerst geserveerd met aardappelen, met bruine saus en rode kool. Maar op elke straathoek in Denemarken zie je ook een pølsevogn. Dat is een Deense hotdog die je kan kopen. En wat ook vaak op het menu staat hier zijn frikadella. Dat zijn een soort Deense gehaktballen, zeg maar. De Denen eten ook echt veel vlees, hoor. Meer dan een kilo vlees per week wordt hier geconsumeerd. Hm. Toen ik hier net woonde, toen ging ik op zoek naar vegetarische producten. En dat was echt vooral buiten Kopenhagen lastig te vinden. Ja. Op het platteland. Ik woon nu 10 kilometer buiten Kopenhagen. Daar heb ik een supermarkt. En die heeft elke week 3 pagina's met vleesadvertenties. Hm. En voor de vegetarische producten moet ik echt in het vriesvak gaan kijken. Dus wat vinden de Denen ervan? Ik bedoel, we hebben in Nederland de boer-burger-beweging. Hebben ze zoiets ook in Denemarken? Ja. Je hebt niet echt een Deense boerenpartij meer. Die wensen zijn opgenomen in de grote politieke partijen. Maar de minister die je liet horen, Jacob Jensen, hij is van Venstre, zeg maar de centrumrechtse liberale partij. Die snapt ook zelf wel. Uiteindelijk moet de consument zelf die keuze gaan maken. Uiteindelijk is het een kwestie van vraag. Zei hij. Dus ja, ze gaan de producten maken, maar dus ze laten zien, hier is het product. Maar ja, dan moeten de Denen het ook wel gaan kopen natuurlijk en gaan eten. Ja, op zich is het geloof ik niet echt bijzonder dat Denemarken qua groene ontwikkeling weer voorop loopt. Hè? Want Denemarken heeft een geschiedenis op dat vlak. Ja, daar zijn wel wat goede voorbeelden van. In 1973 was Denemarken het eerste land ter wereld bijvoorbeeld die een milieubeschermingswet invoerde. 2 jaar nadat ze een ministerie van Milieu hadden opgericht. Na de oliecrisis, de eerste oliecrisis in de jaren 70, hadden de Denen gelijk zoiets van, ja, dit willen we eigenlijk nooit meer. En dat verklaart waarom nu een wereldspeler als Vestas de meeste windmolens in de wereld neerzet. Zij zijn van de grootste producenten van windmolens. Dus daar hebben we al een voorsprong op. Maar bijvoorbeeld in 1990 was Denemarken ook het eerste land wat het staatsgecontroleerd ecologisch keurmerk bracht. En als ik in de supermarkt een ecologisch product wil kopen, een biologisch product noemen jullie dat geloof ik in Nederland, ja, dan is dat net zo duur of net zo goedkoop als de ouderwetse producten. Dus ik betaal niet meer voor een gezonder geproduceerde appel of een stuk vlees. Oké, en hoe doen ze dat? Doen ze dat dan met subsidies? Ja, dat voor een deel met subsidies, maar ook het is een kwestie van schaal. Hè? Als er maar genoeg boeren biologische producten gaan produceren, dan gaat de prijs vanzelf omlaag. Oké. Dus Denemarken gidsland op dit vlak. Gaat Europa volgen? Daar lijkt het wel op. Een week na het Deense voorstel heeft het Europees Parlement ingestemd, ook met een nieuwe strategie die de productie en consumptie van plantaardig eiwit in de toekomst moet gaan stimuleren. Dat heeft ook wat te maken met de zorgen over voedselveiligheid en de afhankelijkheid van import. Want ze zagen na de oorlog die uitbrak in de Oekraïne dat de graanimport stokte. Ja. Ja, en als je weet dat slechts 29% van de eiwitten die nodig is voor de diervoeding in de EU door de EU zelf wordt geproduceerd, dat maakt de EU natuurlijk ontzettend afhankelijk. En daar willen ze een beetje vanaf. Oké. Duidelijk. Hartelijk dank, René Passet. Dit is Europa Draait Door. Ja, wij gaan nu op vrijdag natuurlijk altijd weer meenemen naar een nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door. Deze week is dat met schrijver en televisiemaker Özcan Akyol. En daarin aandacht voor het 100-jarig bestaan van Turkije, waarmee deze uitzending ook mooi rond wordt. Want waar de stichter van Turkije, Kemal Atatürk, nog steeds op handen wordt gedragen, merkte Özcan ook hoe steeds meer Turken zich zorgen maken dat de waarden van Atatürk onder druk komen te staan onder president Erdogan. Dat vond ik wel heel interessant, want ik ben inmiddels overal in Turkije geweest, ook in Koerdisch gebied. In principe kun je in Turkije alles en iedereen in twijfel trekken. Behalve één persoon, dat is Mustafa Kemal Atatürk. Op het moment dat je hem schoffeert of iets negatiefs zegt over zijn nalatigheid, dan riskeer je ook letterlijk straf, dus in de vorm van een geldboete, ja, of je moet naar de gevangenis. Dat staat in de wet. Het is in de wet verankerd dat je deze man niet mag beledigen en zelfs niet zijn beweging die in die tijd ervoor heeft gezorgd dat Turkije tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in die periode ervoor heeft gezorgd dus dat Turkije toch weer een eenheid werd en een soevereine staat werd. Dus ja. Die man, dat is een messias, dat is iemand die bewonderd wordt, die bezongen wordt, letterlijk allemaal, over wie nog steeds theaterstukken worden gemaakt. En ja, je struikelt ook niet letterlijk, maar wel figuurlijk over allerlei borstbeelden en afbeeldingen van hem. Het is echt ongelooflijk. Op een gegeven moment zie jij dat je naar een tattoo shop gaat, ook in Izmir. Mm-hmm. Waar mensen dus ook tot op de dag van vandaag tatoeages van Atatürk op zichzelf laten zetten. Ja. Die zijn er hartstikke druk mee. Ja, dat zijn mensen die heel bang zijn dat anderen, ik noem maar een Erdogan, bijvoorbeeld aan de haal gaan met waar Turkije voor zou moeten staan. Namelijk dus die seculiere staat, scheiding van de kerk en de politiek, ja. Atatürk had trouwens 3 handtekeningen, dat is interessant. Maar tegelijkertijd wil ik iets bijzeggen wat de uitzending niet heeft gehaald, maar dat kan ik wel met jullie delen. Die man weigert ook pertinent om, als je komt en je zegt ik wil een handtekening zetten van Erdogan, dan weigert hij dat. Ja, precies. Zegt hij, maar dan ben ik een landverrader, dan kan ik dat niet over mijn hart verkrijgen. Dus ook al geeft hij me 1 miljoen, dan zal ik nooit een handtekening zetten van Erdogan. Zij zijn echt bang dat er islamisten zijn in Turkije die van Turkije een soort sharia-staat willen maken. En daarom zijn ze ook zo bezig om dat uit te dragen, zijn leer. Eus bij Arend-Jan Boekestein en Tim de Wit in Europa Draait Door. Te vinden op alle bekende podcastkanalen. En natuurlijk in de vernieuwde Radio 1-app. Zometeen hier Umberto op deze zender. Hij praat met Naomi Steiger, maker van de podcast Zwermelingen, over een gevonden dagboek bij Venlo. Dat zometeen. Wij zijn er maandag weer. NPO Radio 1. Pieter Omtzigt wil naar een maximum migratiesaldo van 50.000 per jaar. Geld of je leven? Een van de manieren waarop hij dat wil doen is de regelingen voor expats versoberen. De EO met geld of je leven. De expats die krijgen 30% van hun salaris belastingvrij. Volgens mij gaat niks mis als je dit afschaft. Het is een amputatie van de startupwereld in Nederland. Wat je moet doen is hier internationale afspraken over maken om hiermee op te houden. Als je dit gaat afschaffen, dan gaan er gewoon meer onkostenvergoedingen komen. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu jouw proefrit of ga langs bij de dealer. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn.